Kitab Roma pasal enat kene. Abraham neke iri melayai kiali wasito tohak ke. Remaden je wai kuohat ni makwe. Ratosti iria Yahudi nare musut Abraham. Kol gya beimane hula sogebiohe Abraham neke iri melayai nede. Kolnya Abraham neke iri melayai tihula sogwe, kialik tela eras iala nare, desike mo bisa ma bitil tenanke. Keskek tela eras Abraham iala nare, neke lemak hurmia iri melayai. Mane Abraham lema bisa ma bitil tenanke daku hula sogwe. Kalir gesti kitaplan kemak biohe, Abraham tiohak tihula sogwe, den jehula sogwe biohe, Abraham neke irim lagi. Kola ne irgeit ma giarya, oderal wasikat keti i, desike wasikat jesike lema hadia kedes, de maslisan kedes. Keske kol nyetanuk tikhalik telah hula sogwe iohut ma, irge melayai tihula sogwe ne, desike oktela desike lemakola dene irmia karya kemaral wasikat keti. Kalikolnya irge itamia tiktela eras iala nare, kalirye kanoa na hula sogwe yohutohe, i desike melayai tihula sogwe kialik tela eras iala des. Desike moktela desike kola dene irma karya kemaran al wasikat keti ne. Keske de lemakol jes, de hula sogwe yohutohe, irmia hatwitnye anam layai ti hula sogwe ne, neke cuma mokshali tuai tohtohak kebo. Den je hula sogwe biohe itnye ke melayait, neke kola dene hadiah ke mait miades. Kola dene Raja Daud gesti kitab kedakun ti kshali iria mamuk muka ike, kali hula sogwe yohutohe, ir desike melayai tihula sogwe, neke lemak syalik tela eras iala nare. Emaden je Daud tianok mabiohe, eras ke tiria hula sogwe iso salatare bane, ode iria hula sogwe ia ditiwat limosalne. Ode eras ke tiria iti ebut ke lema irekan wait limosalare tisirnede. Hula sogwe yohutohe, Abraham melayai tihula sogwe tiguat len lara tosa tenan kene. Tune ras Raja Daud itanuk neke lemati anuk tiria ratosa tena tare nermesan, de tianuk tiria lema ratosa tena tare nedakun. Desikene kolane namdai kutanuk desikre, neke Abraham tihak tihula sogwe, den jehula sogwe biohe, Abraham neke irim lagi. Ode hegiap ne hula sogwe biohe Abraham ne iri melayai ne de. Ode hula sogwe biohe melayai ne kiwat rato satenan kene, talen larato satenan kene de. Abraham ne ke hula sogwe biohe iri melayai, ti kiwat len larato satenan kene. Lema den je Abraham ne ke tiohak ti hula sogwe akmuna, makte yo nen morato satenan ke. Kali giwat rato satenan kedes, neke kola dene hula sogwe liatan meterai ke ti iria rato sades, ma geluk nyatos maksius ohe, hula sogwe yohut de, ma Abraham neke iri melayai, kali tiohak ti hula sogwe. Lema de Abraham neke iria lema Yahudi matohaka lema rato satena taremu mune amatai, kali sir desiker tohak kola Abraham. Lema den je hula sogwe yohutohe, sir desikeda kuno irim laya sir. Ode iria Yahudi ma rato satena tarene ana amata Abraham dakun, kol nyer tohak ti hula sogwe, kola dene it musut Abraham itu hak ti hula sogwe ne, tigyuat len la rato satenan kene. Hula sogwe iha tetak mayal eras ke ti Abraham kiali wasito tohak ke. Heit lulso hula sogwe iha tetak de, mayal nuskek temne mumuti Abraham yortes no natu nekre mawait. Hula soweyal eras iha tetak desti Abraham. Nekele makhali tohat nyetak Musa kene. De tiki hali tohak ti hula sowene. Den je hula sowe biohe Abraham neke irim lagi. Kalikolnya hula soweyal eras iha tetak ke tirgi ekhali tohat nyetak Musa kene. Desike mo itia matohak ti hula sowene. Itu ay tohak kele makikak buan. Ode hula sowasi na hate tak desi kele makikak buan dakun. Dek dihahbo. Keski dele makol jes. Kalo lima irge ta bisa mati hat nyetak Musa ke mumu. Den dia giwatir gele mati hat nyetak Musa des. Desi ke okhirmia hula sowe geyer mayukuni. Keski dekol nyele makikat nyetak Musa ke. Desike oleh makikat nyetak ma irge bilak dakun. Hali desike mane hula sogoyal eras iha tetak desike mait. Neke gios rela eras kek miesan kalit tohak ti. Mane yalti Abraham tes nonatu nekre mumu. Neke eseita eseibo mar tohak kol Abraham. Biar ma iria Yahudi mahit nyetak Musa ke. Dete lema mo iria lema Yahudi naredakun. Kali Abraham neke irmia toha karemu mune itia matai. Kola dene hula sogwe tianuk ti Abraham. Neker gesti kita plan ke krala ke makbiohe. Kohut de. Ma anates nonatum nekre ribun sir. Marala bangsa narema ribun telas merke kahane. Ode irmia minti bangsa desi krene amatao. Den je hula sogwe biohe, Abraham neke irmia tohak itmiumune itia matai. Kali Abraham tiohak ti hula sogwe. Hula sogwe ke ine iala mamati remar morif, ode ine iala nama len lamamin nekrema kimin, neke cuma motianuk bo, desio nam desike kimin elik. Giwat desike Abraham hiewohe, lema bisa ma ika anande, kes kede ine ke tihak ti hula sogwe manenen tit nyetak hula sogwe iha tetak inorides. Ma anates nonatu nekre ribun sir. Marala bangsa narema ribun tilas merke kahane. Ode irmia minti bangsa desi krene amatai. Kola denet nyetak hula sogwe iha tetak inorine. Mara kesti kita plan kekrala kemak biohe. Anak kalau mates nunatum nekre ribun sir kolat hunare olait ke. Abraham wasitoh tuha kemal ya kau, biar mahiohe amoswai maha iluh de, kali wasiain ke anagiainin maha giait atwe. Ode hida kunohe sawasara nekemiak, male maikanan. Keski Abraham rala kele makakan elik, de tio hak manenen ti hula sogwe wasi hate tak desbio. Ode wasi toh tohak kek tiabalak tiabal mamal gya kau. Ode lieru hula sogwe. Abraham neke tio hak bain-bain ohe. Hula sogwe wasi haret ke mayala nam iha tetak desmiak diti. Ode kali Abraham wasi toh tohak des. Manera kesti kita plan ke mak biohe. Hula sogwe biohe Abraham neke irim lagi. Tun ke khatura kes jes, neke lemar ges tikhali Abraham miesan bo, der ges tikhali it jakun. Kali hula sogwe biohe, it nyeke irim laya it jakun, kali tohak ti hula sowa iala it yebut Yesus kema imori furuk toha matnyat kene. Yesus neke hula sogwe liura ma irir er tabahun wai, khali it wait limosal. Makte yo yala imam yori furuk toha matmiat ke, maitnye ke bisa maam layai tihula sogwe.